Za oknami świta, to znaczy, że siódma minęła wtorek, 14 lutego, Krystian Hanke, audycja poranna w Trójce, czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Premier Beata Szydło prawdopodobnie jeszcze przez kilka dni zostanie w szpitalu. Szefowa rządu została ranna w wypadku drogowym w Oświęcimiu. Cztery ofiary to ostateczny bilans tragedii w Alpach francuskich. Turystów przysypała lawina. Polityczny wstrząs w Białym Domu. Jest zmiana na ważnym stanowisku doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego. Od piątku premier Beata Szydło przebywa w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, gdzie trafiła po wypadku drogowym w Oświęcimiu. W samochód, który Michała uderzyło Sejczęto, prowadzone przez 21-letniego kierowcę. Wczoraj rzecznik rządu informował, że premier czuje się coraz lepiej, ale w szpitalu spędzi jeszcze kilka dni na obserwacji. Karol Dermoroz. Wieczorem kancelaria premiera opublikowała w internecie film, na którym widać Beatę Szydło idącą szpitalnym korytarzem. Szefowa rządu odwiedziła w szpitalu oficera BOR rannego w wypadku w Oświęcimiu. Rzecznik rządu Rafał Bochenek przekazał komunikat lekarzy zajmujących się premier. Podkreślono w nim, że obrażenia Beaty Szydło, głównie otarcia i stłuczenia, nie wymagały na przykład interwencji chirurgicznych, a to wyklucza jakiekolwiek złamania. Premier przechodzi rehabilitację. Już w weekend rozpoczęto zabiegi rehabilitacyjne z czynnym udziałem pacjentów, które wraz z dalszym leczeniem zachowawczym będą kontynuowane przez kilka najbliższych dni. A to oznacza, że Beata Szydło nie poprowadzi dziś posiedzenia Rady Ministrów. Panią premier zastąpi wicepremier pan profesor Piotr Gliński. Rzecznik rządu stale podkreśla, że decyzję o wypisaniu premier ze szpitala podejmą lekarze. Karol Dermoroz, Polskie Radio. Cztery osoby zginęły pod lawiną we francuskich Alpach i to jest ostateczny bilans tragedii. Doszło do niej w znanej stacji sportowej Tin w Sabaudi. Na wyprawę poza utartymi trasami wybrało się 5 osób, ale że to był drugi zjazd tego dnia w tym samym miejscu, piąta z nich zrezygnowała i tym samym uratowała sobie życie, mówi przedstawiciel prokuratury w Albertville. Instruktor szkoły narciarskiej, który z nimi jechał i który zginął, miał 59 lat i ogromne doświadczenie. Pozostała trójka ofiar to rodzina, ojciec i dwóch synów, 19-15 lat, znali te góry w Tin. Jesteśmy zdania, że nie ma więcej ofiar. Szef miejscowy w żandarmerii alpejskiej wyjaśnia. Ostatnio wiał bardzo silny wiatr. To on w połączeniu z intensywnymi opadami śniegu sprawił, że utworzyły się ogromne śnieżne nawisy. Jeden z nich runął, gdy przez zbocze przechodziła czteroosobowa grupa. Wszyscy mieli specjalne wyposażenie, plecaki z poduszkami powietrznymi i urządzenia pozwalające na lokalizację osób przysypanych śniegiem, ale jego warstwa była zbyt gruba, by można było je odkopać na czas. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki mamy teraz informację z Waszyngtonu, gdzie doszło do swego rodzaju wstrząsu politycznego. Do dymisji niespodziewanie podał się powołany niedawno doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Michael Flynn. A powodem odejścia polityka są jego częste kontakty z rosyjskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, które miały miejsce zanim Flynn objął jeszcze urząd. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Grunt pod nogami Michaela Flynna zaczął się chwiać w ubiegłym tygodniu, gdy dziennik Washington Post ujawnił, że pod koniec grudnia rozmawiał on telefonicznie z ambasadorem Sergejem Kislakiem o sankcjach, jakie na Rosję nałożył prezydent Barack Obama. Wcześniej generał zaprzeczał, że temat sankcji pojawił się w czasie rozmowy. Amerykańskie służby specjalne podsłuchały jednak rozmowę Flynna z Kislakiem. Departament Sprawiedliwości ostrzegł Biały Dom, że ukrywając prawdziwy jej przebieg, generał naraża się na potencjalny szantaż ze strony Moskwy. Amerykańskie media informowały również, że Flynn wielokrotnie kontaktował się z rosyjskim ambasadorem zarówno w czasie kampanii wyborczej, jak i po listopadowych wyborach. Równocześnie Pentagon prowadził dochodzenie, czy przyjął on od Rosjan wynagrodzenie podczas swojej wizyty w Moskwie w 2015 roku. Wczoraj, późnym wieczorem czasu waszyngtońskiego, generał Mike Flynn złożył rezygnację. W liście do prezydenta Donalda Trumpa przyznał, że nie przekazał wiceprezydentowi Pence'owi pełnej informacji na temat przebiegu rozmowy z ambasadorem Kislakiem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dodajmy, że nad ranem naszego czasu prezydent Trump mianował na stanowisko pełniącego obowiązki doradcy do spraw bezpieczeństwa 72-letniego emerytowanego generała Josepha Kifa Kelloga. Ocieplenia na razie nie widać. W tej chwili wszędzie poniżej zera, w Jeleniej Górze nawet minus 11. I z takiego obrotu sprawy cieszą się przyrodnicy, którzy mówią, że zima w tym roku jest dobra dla naszego ekosystemu. Ireneusz Kaługa, ornitolog z grupy ekologicznej, tłumaczy, że śnieg i mróz w odpowiednich miesiącach są naturalnym, czyli dobrym zjawiskiem dla zwierząt i roślin. W zasadzie te ostatnie lata były takie, że praktycznie żadnej pokrywy śnieżnej, może tydzień jakaś temperatura w granicach minus 7-8 stopni. Praktycznie zima przechodziła, nagle wybuchała w jakieś gorące lato, bo nie można było powiedzieć o tym, że to wiosna. A tu mam nadzieję, że to, co się dzieje teraz w przyrodzie, spowoduje, że następstwo pór roku będzie po sobie takie spokojne, z normalnym wejściem w ten okres przedwiośnia, no i normalnej wiosny. Do wiosny jeszcze trochę. Pierwsze bociany pojawią się w Polsce mniej więcej w połowie marca. A w Trójce o 7.30 wiadomości w skrócie. Zapraszamy. Ja w studiu Monika Słukowska. Dzień dobry. Uśmiech jest? A dlaczego? No dlatego, że dzisiaj taki dzień, że przynajmniej trochę uśmiechu może. Że wtorek? To czy no a jak? W każdy wtorek się uśmiechamy, zwłaszcza jeśli wraca Liga Mistrzów, ale o tym za chwilę, bo za nami pierwsza wiosenna kolejka Ekstraklasy. Wiosenna oczywiście tylko z nazwy, bo wiosny ani widu, ani słychu. Niemniej jednak drużyny rozgrzewa chęć rywalizacji, a ostatni mecz kolejki wygrała Pogoń Szczecin, która pokonała Piasta Gliwice 2-1. Zwycięska bramka padła w 90 minucie z rzutu karnego. To dobry początek rundy, cieszył się bramkarz Pogoni Jakub Słowik. Pierwsza połowa, Piast nas trochę zaskoczył. W drugiej połowie uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. No i z konsekwencji wygraliśmy. Na pewno cieszą te 3 punkty ważne, żeby zacząć właśnie nowy rok dobrze, więc cieszymy się z tych 3 punktów. W tabeli prowadzi Lechia Gdańsk, przed Jagiellonią Białystok i Legią Warszawa, a zamykają ją Górnik Łęczna i Ruch Chorzów. Tabelę plus ligi zamyka AZS Częstochowa, który wczoraj przegrał z Oniko AZS-em Politechniką Warszawską 1-3. Prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która dziś w kolejnym pojedynku w Lidze Mistrzów zagra z Noliko. Grają także Asseco Resovia i PGS Krabbeł-Chatów. Wraca dziś także Liga Mistrzów Piłkarska, przed nami pierwsze mecze 1/8 finału. Na początek Benfica Lizbona gra z Borussią Dortmund, a Paris Saint-Germain z Barceloną. Sędzią tego drugiego spotkania będzie nasz arbitr Szymon Marciniak. Przed naszymi skoczkami konkursy na olimpijskich obiektach. Czas na zawody w Pjongczang. Dziś kwalifikacje. Nasi zawodnicy skakali już kiedyś w Korei Południowej, ale niewiele pamiętają, mówi Maciej Kot. Pamiętam, że byłem, ale jeśli chodzi o samą skocznię, niewiele zostało w mojej pamięci, bo wiadomo, minęło już 8 lat i byliśmy tam tylko raz. Pamiętam, że skocznie były takie bardzo przyjemne, ciężko mi porównać do jakichś innych skoczni. Bardzo fajne miejsce, jeśli chodzi o cały ten kurort, w którym będą organizowane Igrzyska Olimpijskie. Maciej Kot znalazł się oczywiście w składzie naszej reprezentacji na Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Lahti, które zaczynają się w przyszłym tygodniu. Kadra liczy 16 osób, nie brakuje oczywiście pozostałych naszych skoczków, w tym Kamila Stocha, jest także Justyna Kowalczyk i 7 innych biegaczy, a także 2 przedstawicieli kombinacji norweskiej. A skoro jesteśmy przy sportach zimowych, Szwajcar Luca Erni został mistrzem świata w kombinacji alpejskiej. O 100 sekundy wyprzedził w St. Moritz broniącego tytułu żelaznego faworyta tej konkurencji Austriaka Marcela Hirschera. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Może i, jak powiedziałaś, wiosny ani widu, ani słychu. Zwłaszcza, że o poranku nawet minus 11 stopni w Kielcach i Jeleniej Górze. W górach to nawet jeszcze niższa temperatura, ale w ciągu dnia synoptycy już przewidują temperatury dodatnie. Także jest radość na twarzy, mam nadzieję. Zresztą nie tylko Moniki, państwo także tęsknią za wiosną. Na Podkarpaciu tylko będzie minus 1, ale w Toruniu na przykład plus 4. I teraz co na niebie? Chmury prawie nad całym krajem, przejaśnienie nad zachodnią i południową częścią, tam też mgły osadzające szać, przynajmniej będzie ładnie, ale też mogą ograniczać widzialność, będzie trudno. Słabe opady śniegu we wschodniej połowie kraju i na południu także możliwe. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Szukasz prezentu na walentynki? Odkryj pomysły na prezent w perfumeriach Sephora. Tylko teraz niezwykłe zapachy dla niego. Giorgio Armani Acqua di Gio i Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme w wyjątkowo kuszącej cenie. Więcej inspiracji w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Jest taki dzień, w którym możemy wyrazić swoje najskrytsze uczucia i miło zaskoczyć ukochane osoby. Bo w walentynki kwiaty i słodkie podarunki to zawsze coś więcej niż kwiaty i słodkie podarunki. A już teraz w Lidlu. Tulipany 7 sztuk, jedynie 5,99 za bukiet. Tak, tylko 5,99.

Ta miłość to w ogóle tak naprawdę to jest nic innego jak reakcja chemiczna w naszym organizmie i w zasadzie to tak moglibyśmy właściwie na teren chemii wejść. Ale ktoś, jak ma gorącą krew, często się zakochuje, to może o krwi w takim razie dziś coś by pan znalazł. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek, dziś o krwi. A myśmy chyba dżingla nie mieli. Mieliśmy, tylko pan zasłuchany był taki, nie słyszał. A no dobrze, no to w jakim razie o krwi. Tak, z tą chemią to tak nie do końca jest, ale rzeczywiście sporo w tym chemii. No jeśli ale... nie ma chemii między dwojgiem, to nie ma też miłości. A pan potem... o takiej chemii mówi, no nie, dobrze. Nie. Ja mówię też o tym, że jak już jest chemia i się zdarzy to, co potem się może zdarzyć, to rzeczywiście zachodzą takie dziwne rzeczy w organizmie. I to nawet widać, jak się ktoś potem odkocha. To też... Tak, ja kiedyś robiłem w zeszłym sezonie Sądy, którą prowadzę w telewizyjnej dwójce, jeśli mogę taką reklamę trochę. Okay. Robiłem cały odcinek o miłości i tam rzeczywiście starałem się całość sprowadzić do chemii, do reakcji chemicznej i tak dalej. Rozmawiałem z wieloma naukowcami na ten temat, z różnych profesji i powiem panu, że to jest taki kosmos, że jeżeli ktoś myśli, że to da się tak po prostu jakoś płycić, dwie reakcje, tu piszemy N, a coś tam i wychodzi. Coś. Nie, to tak nie działa. To jest naprawdę mega. A co z tą krwią? Bo co z tą krwią? Krew... Pani Gabrysia pyta, właśnie. Dlaczego żyły i tętnice widoczne przez skórę są niebieskie, skoro krew, która w nich płynie, jest czerwona albo ciemnoczerwona? No chyba, że ktoś miał błękitną, to wtedy uzasadniona sprawa. I wtedy uzasadniona. Chociaż zastanawiam się, że gdy miał błękitną, jakby byśmy to widzieli przez skórę. Bo to jest podstawowa sprawa. To, że krew jest czerwona albo ciemnoczerwona, w rzeczywistości to zależy od tego, czy jest bogata w tlen, czy nie. Jeżeli jest bogata w tlen, to jest jasnoczerwona. Jeżeli jest bogata w dwutlenek węgla, czyli jest tą krwią, która jest, nie wiem, użyję takiego słowa, jest zużyta i wraca do płuc po to, żeby znowu się tym tlenem ponapychać, wtedy jest ciemnoczerwona. Ta, która wraca do płuc, płynie żyłami. Z tego, co pamiętam, jest tylko jedna żyła, która prowadzi krew bogatą w tlen. I to jest żyła płucna. Jeżeli się mylę, to państwo wybaczą, ale może państwo też mają swoje zdanie na ten temat. A teraz kolor. No właśnie. Czy my patrzymy na żyłę z zewnątrz i to troszeczkę tak, jakbyśmy patrzyli na różne przedmioty kolorowe przez jakieś filtry. Jeżeli na przykład na kartce napiszemy coś czerwonym mazakiem, a później na to będziemy przykładali filtry w różnych kolorach, to nam się będzie jawiło to, co zapisaliśmy, też w różnych kolorach. I troszeczkę tutaj tak jest. Chce pan powiedzieć, że nasza skóra to jest filtr fotograficzny? Nasza skóra to jest jedna warstwa. W niektórych sytuacjach cieniutka warstwa tłuszczu. Na pewno we wszystkich sytuacjach sama ta żyła, to znaczy sam ten materiał, sama ta obudowa. To wszystko powoduje, że do nas dochodzi nie do końca ten kolor, który jest w rzeczywistości. Więc skóra, ta tkanka tłuszczowa, czy w końcu sama żyła, one oczywiście nie są przezroczyste i też mają swoje kolory, a jak ponakładamy te wszystkie kolory na kolor jasno-czerwony bądź ciemno-czerwony, to w ostateczności wychodzi taki niebieski bądź niebiesko-fioletowy. I to właśnie dlatego przy okazji Dnia Świętego Walentego o krwi żeśmy. To ja już nie pytam, jakiego koloru jest krew, którą pompuje złamane serce, bo to dziś może... Nie, dzisiaj o tym nie mówmy. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, który czeka także na pytania od państwa. ranek@polskieradio.pl, a my prześlemy je dalej. Do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. city looks oh so pretty. You'll see Amarillo. Got up to Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona. Big San Pascal, St. Bernardino. Would you get him to this kind of tip and go take that California trip? Get your kicks on Route 66. Well, get your kicks. Rolling Stones. Aha, w sprawie tego komplementowania słuchacz napisał, że czasami lepiej po prostu nic nie powiedzieć. Tak, sztuka komplementowania to jedna z najtrudniejszych sztuk, jakie ludzkość próbuje opanować. A jeśli państwo mają jakieś porady, to proszę bardzo, dać znać. 227 trójek koniecznie. Marcin Gutowski przy telefonie, a Marcin Pośpiech przy gazetach. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, kłaniam się, to prawda, jestem przy gazetach, z gazetą w ręku Rzeczpospolita. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej odsłania szczegóły działania nowej formacji. To ma być jednostka elitarna. Jak informuje kandydatów do służby dowództwo WOT, będą tworzone kompanie o profilach miejskich, górskich, wodnych i ogólnych. I tu pytanie dla ciebie, Krystianie. W której kompanii chciałbyś służyć? Miejska, górska, wodna czy ogólna? Biorę wszystkie. Dobra, ja ogólną. Zawsze ogólną. Każda będzie inaczej wyposażona, ich żołnierze nieco inaczej szkoleni. Kompanie o profilu górskim zostaną wyposażeni na przykład w kłady i skutery śnieżne, a szkolenie obejmie między innymi juczenie i wykorzystanie koni. Z kolei w kompaniach WOT o profilu wodnym, sytuowanych w okolicach jezior, żołnierze przejdą między innymi kurs ratownictwa wodnego, w tym lodowego. Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej nabiera tempa. Na razie rekrutacja dotyczy brygad i batalionów zlokalizowanych na wschodzie kraju. Każdy batalion WOT ma liczyć około 1000 żołnierzy. Do 2019 roku Wojska Obrony Terytorialnej mają liczyć 53 tysiące żołnierzy. To jeszcze zajrzyjmy do stron gospodarczych Rzeczpospolitej. Rzeź polskich spożywczaków. W tym roku liczba sklepów zmniejszy się aż o 3 tysiące. Ich liczba zmniejszy się aż o 3 tysiące. Najwięcej ubędzie tych z żywnością. Sklepów spożywczych zniknąć ma prawie 2 tysiące, choć zmiany na rynku są głębsze. Czemu tak się dzieje? Przyczyn jest kilka. Między innymi coraz większa grupa klientów aspekt wygody traktuje na równi z cenami, a nawet daje mu priorytet. Zyskuje więc sklepy internetowe z żywnością. W Polsce jest to ciągle usługa dostępna raczej dla klientów z największych miast, ale jej znaczenie rośnie. Z danych Eurostatu wynika, że w 2016 roku już 24% Europejczyków kupiło produkty spożywcze przez internet. Rzeź polskich spożywczaków. To Rzeczpospolita na swoich stronach gospodarczych. A w Dzienniku Gazecie Prawnej bardzo ciekawa rozmowa z byłym premierem Leszkiem Millerem o tym, jak rządzi się krajem ze szpitala. To oczywiście w kontekście ostatniego wypadku premier Beaty Szydło. Nie pierwszy raz szef rządu steruje krajem ze szpitalnego łóżka. Kiedy 4 grudnia 2003 roku pod Piasecznym rozbił się Mi-8, pan mimo połamanych kręgów także sprawował urząd, leżąc na wznak. Jak się rządzi Polską z takiej pozycji? Pyta Dziennik Gazeta Prawna. Leszek Miller odpowiada: nie znam bardziej wyczerpującego stanowiska niż bycie premierem. Każdego dnia trzeba podjąć setki decyzji, podpisać dziesiątki dokumentów. Po tym wypadku pracowałem z mniejszą intensywnością, o co dbał mój zespół, ale nie mogłem sobie pozwolić na komfort wyłączenia się. Szczyt Unii Europejskiej zaczynał się 9 dni po katastrofie. Pojechałem, choć lekarze stawiali weto. Musiałem, bo stowarzyszyliśmy się z Hiszpanią w walce o zapisy korzystne dla naszych krajów. Jeździłem na wózku po brukselskich korytarzach. W przerwach między obradami kładłem się na specjalnym wózku w korytarzu. Byłem sensacją. Gromadziły się wokół mnie tłumy polityków. Gratulowali, że wyszedłem z życia z tej przygody i że przyjechałem, choć nie najlepiej się czułem. Tak mówi Leszek Miller. Wspomina właściwie to, jak był premierem jednocześnie będąc ciężko chorym. I jeszcze na koniec kartka z kalendarza właściwie i Gazeta Polska codziennie. Wolność cenili nad życie. 75 lat temu utworzono Armię Krajową. Miłość do ojczyzny była u nich na pierwszym miejscu. Niepodległa Polska stała się głównym celem i największym marzeniem. Ginęli, walcząc o to, w co mocno wierzyli. Tak w wielkim skrócie można opisać żołnierzy Armii Krajowej. Dzisiaj mija 75 lat, odkąd naczelny wódz generalny generał Władysław Sikorski powołał tę formację do życia. W całym kraju zaplanowano z tej okazji uroczystości upamiętniające to wydarzenie, przypomina Gazeta Polska codziennie. Bardzo dziękuję. To Marcin Pośpiech, który przegląda dla Państwa poranną prasę ogólnopolską, bo prasę w Bieruniu mają teraz przed sobą Magda Karczewska, Mariusz Krzemiński, którzy są w Bieruniu i będą przez cały dzień. Już zaglądaliśmy do prasy, tam była jedna kryminalna historia. A co teraz? Teraz wrócimy do świętego Walentego, czyli będzie taka historia związana z walentynkami, ale z dzisiejszym świętem, ale też trochę z historią, bo walentynkowy swoją drogą numerem tygodnika Nowe Info donosi o obrazach świętego Walentego, które zostały odnowione. To są obrazy znajdujące się właśnie w tym sanktuarium, w tym drewnianym kościele. Co ciekawe, w tym kościele są dwa obrazy świętego Walentego, jeden jakby za drugim, ustawiony w ołtarzu. Starszy pochodzi z XVIII wieku, przedstawia świętego w stroju biskupim. I ten był nadpalony, to efekt tych pożarów, które zdarzały się w tym kościele. Drugi pochodzi z 1907 roku. Oba były bardzo zniszczone, zostały właśnie teraz odnowione. Przywracanie im blasku trwało aż 3 miesiące i teraz można je podziwiać właśnie w Walencinku, czyli w drewnianym kościółku sanktuarium świętego Walentego. A Górnośląski Tygodnik Regionalny Echo, który już przeglądaliśmy, zajmuje się tematem, który interesuje cały kraj, bo to smog. Jak chronić się przed smogiem? Przeczytamy w ostatnim wydaniu tygodnika Echo. Dodatek Echo. I tutaj bardzo praktyczne porady. Wymienione, wyliczone, co robić, kiedy za oknem smog. Przede wszystkim nie wietrzyć, nie otwierać okien, przebywać na powietrzu tylko tyle czasu, ile to niezbędne. Zrezygnować z ruchu na świeżym powietrzu. Świeżym to akurat trudno powiedzieć o świeżym, kiedy smog za oknem. Jadąc samochodem, włączyć zamknięty obieg powietrza. O tym bym nie pomyślała, żeby jednak w samochodzie włączyć te opcje. Nie oddychać przez usta, ale przez nos, który jak wiadomo jest naturalnym filtrem. I dużo pić, bo to pomaga. Tu zresztą zdjęcia też lokalnych włodarzy w maseczkach, które chronią od pyłu. To też, też wymienione są te rodzaje maseczek. Warto przyjrzeć się, co wybieramy, co kupujemy. To tygodnik Echo Bieruń. A w Bieruniu są dziś Magda i Mariusz. Jeszcze się usłyszymy po 7:30. No dobrze, to dzisiaj zapominamy złe. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech puchary lodu w białe noce. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jętarski. Smog truje nas coraz bardziej. Tak bardzo kochane przez Pana samochody zatruwają powietrze. A w szczególności diesle. To jest przestarzała technologia, dlatego pokochałem nowoczesne hybrydy. Czy Pan wie, że taki diesel to emituje blisko 10 razy więcej cząstek stałych oraz tlenku azotu niż hybryda? Czyli zbliża się nieuchronny koniec ery diesli? Im szybciej, proszę Pana, tym lepiej. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę dbać o czystość powietrza, powinniśmy się przesiąść do hybryd. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna we wtorek, 14 lutego. No i czas na skrót najnowszych informacji. 7.30 minęła, Radosław Mróz. Śledczy z Krakowa przesłuchają dziś Sebastiana K., który w piątek w Oświęcimiu uderzył w samochód, którym jechała premier Beata Szydło. 21-latek po raz pierwszy odpowiadał na pytania tuż po zdarzeniu, a policja postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Dziś taki zarzut mają powtórzyć śledczy. Grozi za to do 3 lat więzienia. Czego młodzi ludzie będą uczyli się w zreformowanej w szkole? Ministerstwo Edukacji Narodowej wyda dziś rozporządzenie dotyczące podstawy programowej do podstawówek. Określa ona, co uczeń powinien wiedzieć na danym etapie edukacji i to na jej bazie wydawcy piszą podręczniki. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 8. Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie potępiła test rakiety balistycznej Korei Północnej. Jednocześnie zapowiada, że podejmie zdecydowane kroki przeciwko Pjongjangowi. Członkowie Rady określili próbę jako poważne naruszenie rezolucji ONZ. Przypomnijmy, Korea Północna swój test przeprowadziła w niedzielę. Co najmniej 32 osoby zginęły w wypadku autobusu na Tajwanie. To najbardziej tragiczna w skutkach katastrofa drogowa na tej wyspie od wielu lat. Do wypadku doszło w południowej części wyspy. Autokarem podróżowały 44 osoby, głównie seniorzy. Trwa w tej chwili ustalanie przyczyn wypadku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do tragedii mogła przyczynić się nadmierna prędkość. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Rada Ministrów miała przyjąć ją pod koniec stycznia, ale szefowie resortów zajmą się nią dziś. Mowa o strategii odpowiedzialnego rozwoju, zwanej potocznie planem Morawieckiego. Dziś pod nieobecność premier Beaty Szydło rząd ma przyjąć uchwałę w tej sprawie. Na początku lutego, przypomnijmy, premier Beata Szydło powiedziała, że plan musiał być dopracowany. Pewne poprawki jeszcze będą naniesione. On wymagał jeszcze doprecyzowania. Ja również zgłosiłam kilka zastrzeżeń. Natomiast mogę powiedzieć tak, że kształt tego dokumentu, ten, który został przedstawiony, on nie ulegnie zmianie. Natomiast była dyskusja pomiędzy i resortami i pewne uwagi się pojawiły. Rozpoczęcie obrad Rady Ministrów zaplanowano na godzinę 11. Główny Urząd Statystyczny poda dziś szybki szacunek PKB za czwarty kwartał 2016 roku. Według opublikowanych przez GUS pod koniec stycznia wstępnych danych, w całym 2016 roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 2,8%. Rok wcześniej wzrost ten wyniósł 3,9%. Zdaniem Adama Rucińskiego z firmy doradczej BTFG w ostatnim kwartale ubiegłego roku mógł wynieść 2,5%. Nie jest to dużo. Właściwie z punktu widzenia dnia dzisiejszego jedynie co jest istotne to komponent tego PKB. Tutaj ekonomiści powinni zwrócić uwagę i politycy na składniki tego PKB, ponieważ są to dane już historyczne, ale z tych danych historycznych powinniśmy wyciągać wnioski. Myślę, że uzyskamy po raz kolejny potwierdzenie słabych inwestycji, ale jeżeli wyciągniemy z tego wnioski i te inwestycje ruszą w kolejnych miesiącach, taki sygnał właśnie wyraźnie widzimy, to będzie oznaczało, że PKB w całym 2017 roku również będzie znacznie lepszy niż poprzednim. Kolejne dane na temat PKB w czwartym kwartale GUS poda 28 lutego. Giełda w Stanach Zjednoczonych kontynuuje tak zwany rajd Trumpa i poniedziałek był kolejnym dniem wzrostów. Indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,7%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,52%, Nasdaq poszedł w górę o 0,52%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,03 zł, euro 4,30 zł, dolar kosztuje 4,05 zł, a funt brytyjski 5 zł i 8 groszy.

knows that the dice are loaded. Leonard Cohen. I to chyba najważniejszy z najważniejszych, Piotr Metz. Po dla niektórych nieoczekiwanym powrocie na trasy koncertowe już w XXI wieku, Leonard Cohen powiedział tak. Ciężko jest nauczyć starego psa nowych sztuczek. Nie wiem, czy nauczyłem się na tych koncertach czegoś nowego. Byłem wdzięczny, że tak dobrze wszystko idzie. Świetny zespół, super chórek, życzliwa publiczność. Ale nawet kiedy czujesz, że wszystko się układa, nie masz gwarancji, że tak będzie cały czas, bo jest zawsze element, nad którym nie panujesz. Down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know she's half crazy. That's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her you have no love to give her, she gets you on her wavelength. She lets the river answer. You've always been her lover. And you want to travel with her. You want to travel blind. And you know she will find you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from a lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him. You want to travel blind. And you know you can trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand. She leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter. And the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her. You want to travel blind. And you know she will trust you, for she's touched your perfect body with our mind. Brawa dla mistrza. Leonard Cohen. Jutro kolejne nagranie, które wybierze dla Państwa jak zwykle Piotr Metz. Za 17 minut godzina 8 w sprawie dzisiejszego święta. Wczoraj, będąc w Czechach, zauważyłem nad autostradą taki bardzo ciekawy baner dwuznaczny, który bardzo pasuje moim zdaniem do dzisiejszego święta. Brzmiał on mniej więcej tak. Lepsi ruce na wolantu, niż serce na dłoni. Lepiej trzymać ręce na kierownicy, niż serce na dłoni. Także wszystkich, którzy będą pędzić na spotkania walentynkowe, ostrzegam, żeby jednak trzymali ręce na kierownicy. Pozdrowienia z Czech, żeby nie było, że mądry Polak po szkodzie. Trójka wraca do korzeni. I wracamy do Bierunia na Śląsku, gdzie od rana są Magda Karczewska, Mariusz Krzemiński. Zimno jest, to widać. Mariusz przysłał zdjęcie. To zdjęcie za niedługo, także wyląduje na naszym profilu Ranek w Trójce. No jest chłodno, ale to zima, panie kierowniku, to musi być zimno. O czym no teraz? Nawet co nieco poprószyło. No o. Właśnie, co nieco poprószyło tu u nas, ale już przestało. Nie powiem, żeby słońce wyszło, ale jest widno. Coraz więcej ludzi na rynku. No i myślę, że sporo z tych, którzy tutaj rozbijają swoje stragany, godo. Godo. Po naszemu. Tak, czyli po śląsku. Mówi po śląsku. Po śląsku też mówią, co ciekawe, aktorzy tutejszego teatru o wdzięcznej nazwie Teatr dla Dorosłych. I co ciekawe, jest to teatr amatorski, ale jego aktorami są osoby znane, poważane i lubiane w samym Bieruniu, między innymi sam pan burmistrz. O dziwo, łatwo nie było, ale udało się przedstawicieli lokalnej władzy przekonać do odtwarzania w tym spektaklu, który teraz jest grany na deskach tego teatru, samych siebie. Jo, dziejno biednielwer, co ja to wiem? Nie było łatwo. I na początku mieliśmy aktorów pięciu. Założycielka i reżyser teatru dla dorosłych Joanna Lorenz. A teraz się rozrosło do 17. I chętnych przybywa. Chyba w zeszłym roku odnieśliśmy wielki sukces właśnie cioplytą, czyli w toną zahachmęcił utopca. A utopiec to symbol naszego miasta. Chciałbym wam przedstawić kogoś, którego każdy z was dobrze zna. Kogoś, którego nie było sam bezporadni, ale który endlich się nazwał. Długo namawiali na to, żeby się pan zgodził stanąć na scenie i odtwarzać siebie samego. No trochę namawiali. Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica. Zastanawiałem się, czy to wypada, czy to nie wypada, czy będę miał czas nauczyć się roli. Ale ponieważ była to rola, zagranie samego siebie, było łatwiej, więc postanowiłem zmierzyć się i zobaczyć, jak wygląda burmistrz z drugiej strony. Ja mogę powiedzieć, że burmistrz rzeczywiście ma wielki dystans do siebie, bo on nie zawsze tu jest w tej cioplucie pokazany w takim idealnym świetle. To nie jest burmistrz cudowny, którego wszyscy oklaskują. On pokazuje wszystkie swoje również mankamenty. A jaki był odzew? Przeszedł w ogóle moje wyobrażenia. Ja nie wiem, czy bardziej sławny nie stałem się jako aktor w cioplecie niż jako burmistrz Bierunia. Panie przewodniczący, idźcie ino na rynek, obejrzyjcie, czy ten głupielok stoi tam, kam miał stoć. To jest problem, żeby aktorzy mówili po śląsku, czy wręcz przeciwnie? To jest coś, co przychodzi naturalnie. To zależy. Są ludzie, którzy naturalnie mówią po śląsku w rodzinach, a są tacy, którzy się dopiero uczą. Przyznam sama, ja jestem Ślązaczką i nie mówię po śląsku w domu. Natomiast są aktorzy, którzy przychodzą zupełnie bez znajomości śląskiego i tutaj muszą wykazać się podwójną pracą. Uczyć się roli, no i uczyć się i akcentu, i nowych słów, które są bardzo niezrozumiałe dla niektórych. Ja na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że ja w tych tekstach odnajduję nowości. Aktor Janusz Watoła. Mimo to, że jestem rodowitym Ślązakiem, urodziłem się tutaj na miejscu, ale jak dostajemy teksty, to w pewnych momentach ja zadaję pytanie, a co ten wyraz znaczy, bo też go nie znam na przykład. Forsztelować. To jest chyba dość charakterystyczne właśnie dla tej Gwary Śląskiej, że w sumie w niewielkiej odległości od siebie używa się różnych słów. Wystarczy przejechać się z Pszczyny do Bierunia, czy z Bierunia do Lędzin, czy nawet do Mikołowa i już się te słowa między sobą różnią. Jaki o król! Borok na zasiłku. Premiera się zbliża wielkimi krokami. W tym roku będzie afera Macbecioka na motywach Macbetha Szekspira. Współpracujemy bardzo ściśle z dosyć sławnym już w tej chwili pisarzem śląskim, Marcinem Melonem. Czy właśnie w planach jest ten język śląski przemycić do takich znanych jakichś dzieł dramatycznych? Przyznam szczerze, że nie myślimy o klasyce. My chcemy pokazać nie Śląsk bardzo tradycyjny, Śląsk, który tylko i wyłącznie opiera się na ludowych legendach, ale chcemy pokazać ten Śląsk współczesny. Tak jak w Cioplycie w zeszłym roku, chyba my pierwsi powiedzieliśmy o smogu, a w tym roku jest problem górnictwa na przykład się pokazuje. I okazało się, że nie tak łatwo nauczyć się śląskiego, bo przez kilka dni byłam przekonana, że futermelok to jest stragan. Przez kilka dni do momentu, kiedy przed godziną przedstawiciel Rady Miasta nie przyniósł nam tutaj futermeloków. do jedzenia. Okazuje się, że to taka specjalna krajanka na słodko w Lukrze. Takie trochę piernikowe z kardamonem. Na szczęście nie czytaliśmy prasy drukowanej po Śląsku, bo pewnie też byśmy coś poprzekręcali. A słuchacz z Łazisk pisze, no te Roski to ja was mogę słuchać oby całki dzień. No i bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nauczcie się jeszcze ładnie po Śląsku powiedzieć, to jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. To jak będziemy się żegnać przed dziewiątą, mam nadzieję, dobrze, to się uda. Zaraz się dowiemy, jak to powiedzieć. Jeszcze jedno pytanie do was. 2-2 i 7 trójek. Czy redaktorzy, którzy są teraz aktualnie w Bieruni, wiedzą o tym, że orzut kamieniem od Bierunia leżą Bojszowy? Chodzi o Reśka Rindla, który tam spoczywa na cmentarzu. Wiedzą? Teraz już wiedzą. Teraz już wiedzą. Wiem, że też w Tychach jest pomnik Ryszarda Rindla, ale się zastanawiam zawsze dlaczego, bo wiem, że urodzony i zmarł też w Chorzowie. Rysiek Rindel, Gwara Śląska. Jak to połączyć? Tylko muzycznie. Magda Kaczewska, Mariusz Krzemiński w Bieruniu. Dziś do usłyszenia. Za 11 minut 8. Każdy dziocho oczy miała, co ten gis takiego miał, żeś akurat go wybrała, co ci do, co ci do. Byli iksi obcy przeca, każdy pod tym domem stoł, ty się wcale nie zalecą, co ci do, co ci do. Na galotach same łaty, kapcie pusto tak czy nie. Mały, chudy, kosprowaty, ślipia złe, o złe. Nic w garażu, nic w PKO, kawałki zna każdy wie. Czy mu jemu się udało, a mnie nie, a mnie nie. Każdy dziołho oczy miała, co ty pierdol sobie miał. Ci do rzuńcie tak jak małe piwo, jeszcze się po wszystkim śmią, przecawi przez nieszczęśliwo, co ci do, co ci do. Strzel tym kiznym, strzel harem, to nie życie, to z nim mąż. Nigdy z was nie bycie pary, tyćko znoś, tyćko znoś. Wyda czeko, przyda pocia, dej mi no jakiś znak, żebym miał nadzieję chociaż, no to jak, no jak. Co cię dział, choćim odczynim, wyda czeko, napisz list, albo zadzwoń, nic nie zmienisz, bo to giz, pierojski giz, każdy dział oczy miała. Oj, będziemy nucić dzisiaj, oj, będziemy, coś mi się wydaje, za 7,5 minuty, godzina 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brussels. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A my teraz szybkim susem do Paryża, gdzie jest Marek Brzeziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak? Tak. Witam serdecznie i właściwie można by zacząć sprawy europejskie od piłki nożnej, no bo Liga Mistrzów ma się dobrze, jest bardzo europejska, trzyma się chyba lepiej niż Unia, a przebojem dzisiejszej Ligi Mistrzów będzie bez wątpienia spotkanie PSG z Barceloną. Nie zanosi się na to, by miało ono nieco bardziej polski charakter, to znaczy paryski zespół, żeby wybiegł z krychowiekiem w składzie, ale emocje będą. Dalej, z czym związane są kolejne emocje we francuskiej prasie? Dzisiaj się pisze i mówi w mediach tutaj nad Sekwaną o wpływie wpływie, czy raczej zakulisowych, jak to już jest w jej tradycji, manipulacjach Rosji próbującej wpływać na dzieje świata. Dymisja mającego z Moskwą bliskie kontakty doradcy Trumpa do spraw bezpieczeństwa jest dzisiaj na pierwszym miejscu we wszystkich gazetach, ale pojawiają się przy tym i pytania o to, do jakiego stopnia Kreml chce wpłynąć na rozwój wyborów prezydenckich także we Francji, czyli jednocześnie maczać swoje palce w sprawach europejskich. François Fillon, jeśli wymknie się z objęć skandalu związanego z opłacaniem swojej rodziny, którą zatrudniał w różnych rolach doradców, to poza jego miłością do szybkich samochodów znany jest przecież także z wielkiej przyjaźni z Władimirem Putinem. A prowadząca w sondażach Marine Le Pen, liderka Frontu Narodowego, ponoć przynajmniej raz w miesiącu minimum jest gościem w ambasadzie Rosji w Paryżu. A zatem stosując starą i dobrze wypróbowaną rzymską zasadę dziel i rządź, Putin and Company starają się podzielić Europę, Unię, by w ten sposób maksymalnie ją osłabić i dzięki temu wprowadzić Rosję na szerokie wody imperialnych marzeń. No ale skoro mowa jest o Marine Le Pen, to zwróćmy uwagę na jeden z jej głównych pomysłów. I tutaj na marginesie mała uwaga. Europa to nie tylko Komisja Europejska, nie tylko Parlament w Strasburgu i deputowani, Trybunały Europejskie, ale także wspólna waluta. No i Marine Le Pen, to jest jeden z jej głównych pomysłów, ona chce po prostu, żeby Francja wyszła z euro i żeby przywróciła franki, stare, dobre franki. No i okazuje się, że w Le Figaro François Villeroy de Galus, który jest gubernatorem Banku Francuskiego, podliczył, ile to będzie Francji kosztowało. No, proszę wstrzymać oddech. 30 miliardów euro rocznie to będą same odsetki, które Francja będzie musiała zapłacić, jeśli chodzi o swój deficyt w budżecie w momencie, kiedy Francja wyjdzie z Unii Europejskiej i wyjdzie przede wszystkim ze strefy wspólnej waluty. Także w 25-lecie, bo tyle to właściwie będziemy świętowali, tyle powinno być świeczek na torcie, traktatu z Maastricht. Marine Le Pen, jeżeli wygra te wybory, a w tej chwili prowadzi w sondażach, to na dobrą sprawę doprowadzi do tego, że właściwie Francuzi będą musieli bardzo mocno zaciągnąć pas, jeżeli zamienią euro na franki. Dzisiaj to jest właściwie na dobrą sprawę europejski temat numer jeden, nie tylko w Le Figaro, ale również w mediach, w telewizji, w radiu. Mówi się o tym, że to jest pomysł kompletnie szalony. No ale liderka skrajnej prawicy chce do tego doprowadzić. Zresztą nie tylko ona. Lider skrajnej lewicy, Jean-Luc Mélenchon, również ma taki pomysł na to, żeby wyjść z Europy, że Europa jest B, że brukselska biurokracja jest czymś, co po prostu pęta ręce i nogi Francji i w związku z tym uniemożliwia jej wyjście z kryzysu. Bardzo dziękuję. To Prasa Europejska z Paryża. Marek Brzeziński. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away. Watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I had nothing to live for, looked like nothing. Zapraszamy do reklamy. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 17 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło. Ale o lizakach na kaszel nie słyszałam.